पूरे रमज़ान इस पर बात होती रही है सुबह के दुरूस में कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और हर हुक्म ऐसा है जिसमें न सिर्फ आखरत का फ़ायदा है बल्कि दुनिया के भी बेशुमार फवाइद हैं। हमारे दामत बरकातुम का नात का शेर है कि बाद मरने के तो पाही जाओगे खुल्दे बरी, यानी मरने के बाद तो जाओगे जन्नत में, जीते जी जन्नत अगर चाहो तो सुन्नत पर चलो। हमारे द्वारा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सुन्नत का हर तरीक़ा अकमल भी है, असहल भी है, अजमल भी है। अकमल यानी उससे मुकम्मल कोई बात नहीं, ये नहीं है कि यार इसमें ये कमी थी लिहाजा ये पूरी कर लो, नहीं, जो बता दिया उससे मुकम्मल कोई बात नहीं। असहल भी है, उससे आसान कोई काम नहीं है, अगरचे बज़ाहिर पास काम ऐसे मुश्किल लगते हैं। और अजमल भी है, खूबसूरती भी है उसका। हज़रत इसकी मिसाल देते बोले दाढ़ी काटने में कितनी परेशानी, दाढ़ी मुड़ने में शेप बढ़ गई है, जल्दी जाके मुड़वाओ, पैसे भी खर्च होते हैं, तकलीफ भी होती है, लेकिन दाढ़ी रखने में कोई टेंशन नहीं, दाढ़ी बड़ी है तेल लगा के उसको झाड़ के सीधा कर लें, ज़्यादा बड़ी हो जाए तो एक कैंची ले लें 20 रुपये की, अपनी मुट्ठी लें उसमें से थोड़ा सा काट लें मुट्ठी के नीचे से, कोई टेंशन नहीं है इसमें। दाढ़ी काटने में हर गुनाह में पैसे लगते हैं, ऐसा है नहीं, हर गुनाह में पैसे हैं, और इब्तिदान नहीं होंगे तो बाद में होंगे। इब्तिदान आपको लग रहा है कि जो इसमें पैसे खर्च नहीं हो रहे, बदनजरी में पैसे खर्च नहीं हो रहे, लेकिन उससे जो हवस पैदा होगी वो बहुत सारे पैसे खर्च करवा देंगे, लेकिन दीन के किसी काम में पैसे नहीं खर्च होंगे। आप नमाज पढ़ने आते हो कोई पैसे मांगता है? कोई नहीं मांगता पैसे, अगरचे देने चाहिए मस्जिद में पैसे, वो बात अलग है। और ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी हुज्जत है, यानी इतने बड़े बड़े दीन के खैर के काम हो रहे हैं। आप ये तो कह सकते हैं मैं इंग्लिश फ्री में नहीं सीख सकते, लेकिन अरबी आप फ्री में सीख सकते हैं, है ना कमाल की बात, दोनों ज़बानें, लेकिन अरबी आपको लोग फ्री में सिखा देंगे, अंग्रेज़ी कोई फ्री में नहीं सिखाएगा, 5,000 रुपये जमा कराओ पहले एडवांस में, लेकिन अरबी सिखा देंगे आप, कुरान मजीद सिखा देंगे फ्री, यानी वो लोग सिखा देंगे। अगर आप उनसे, अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई काम करता है, उसके उसमें करेंगे ना कि भाई ये वही उस्ताद जो अंग्रेज़ी भी पढ़ा सकता है, अरबी भी आती है, अंग्रेज़ी पढ़ने जाए तो नहीं पढ़ाएगा कभी भी, अरबी पढ़ने जाए पढ़ा देगा। ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। कल कोई ये ना कह सके कि यार हम तो गरीब थे, हमारे पास तो वसाइल नहीं थे। कुछ 2-4 हदीस हैं मैंने उसी मौजू से मुतालिक कि आमतुल मुस्लिमीन के क्या हुकूक हैं, जो मैंने हदीस पढ़ी थी ना 2-3 दिन पहले, आपने फरमाया कद तरक तुमुल बैज़ा, कि मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूँ जो रोशन है, सफ़ेद है, लैलहा का नहारिया, कि उसकी रातें भी दिन की तरह रोशन, दिन तो है ही रोशन, रातें भी दिन की तरह रोशन। अल्लाह। हज़रत सुफियान बिन असद हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फरमाते थे कि बहुत बड़ी ख़यानत की बात है कि तू अपने भाई मुसलमान को कोई ऐसी बात कहे कि वो उसमें तुझको सच्चा समझ रहा है और तू उसमें झूठ कह रहा है। ये कॉमन मसला है हम सब का, कॉमन, और शैतान कैसी VIP पट्टी पढ़ाता है। दुकानदार और ग्राहक कुछ पूछ रहे, ग्राहक कह रहा है ये कैसा है, वो कहते हैं कि नहीं ये, अब जैसे मिसाल के तौर पे वो उसकी मिसाल को समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें टोकन है कलर के डब्बे में, कहते हैं नहीं तो वो टोकन वोकन, अब ये भी नहीं कह रहे टोकन नहीं है और ये भी नहीं कह रहे है, कोई बीच की बात बनाते हैं। अब वो उसका मतलब वो सामने वाला कुछ और समझ रहा है, हम कुछ और समझ रहे हैं, ये कॉमन मसला है। दफातर में भी ऐसा होता है, आपसे आपके बॉस ने सवाल पूछा آپ نے بیچ کی اپنے بولے جھوٹ بولنا تو صحیح نہیں ہے, کوئی ایسی بات کہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہ ہو, بیچ کی بات کی. اب اس کی پرفیکٹ مثال کوئی ذہن میں آ نہیں رہی اس وقت میرے, لیکن ایسا ہوتا ہے آپ کو. اب وہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے لیں, تو یہ جھوٹ ہے. اور آپ نے فرمایا بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو, وہ سمجھ رہے کہ تم اس کے ساتھ صحیح معاملہ کر رہے. بلکہ فرمایا بہت بڑی خیانت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلا دے, دیکھو یار زندگی میں اصول طے کر لیں, حتی الامکان جھوٹ سے بچیں, اور بہرحال مشکل کام ہے, خاص طور پہ جب ہم اداروں میں ہوتے ہیں, کہیں جھوٹ لکھنا پڑتا ہے, کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بغیر جھوٹ کے زندہ ہیں. میں نے شاید ایک واقعہ سنایا تھا اسی مجلسوں میں, ہمارے بھائی جان کے جاننے والے ہیں, وہ انجینئر تھے, یہ بیٹری بنانے والی کمپنی, تو بیٹری کا جو وہ سکہ ہوتا ہے نا اندر جو گوٹ, وہ خریداری کا کام تھا جماعت سے. اچھا وہ کمپنی کا ملازم بھی تھے اور سیٹ کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ بھی تھی کام, تو پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی کچھ کام وام کرتے تھے. اس طرح کر کے انہوں نے سال بھر میں 27 لاکھ روپے الگ سے اپنے پروفٹ روم بنا دیے. اب کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہوگا کہ یہ اس کا میرے لیے کیا حکم ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ تم چونکہ کمپنی کے ملازم تھے یہ صحیح نہیں ہے. اچھا سیٹھ کی اجازت سے ہو رہا تھا جو, اور سیٹھ کو پتا تھا یہ کام کر رہا ہے. دوسرے مفتیان اکرام نے کہا نہیں چونکہ اجازت موجود ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سیٹھ کو لیکن بس اس کے دماغ میں آ گیا کہ نہیں یار یہ تو مشکوک پال ہے. اس نے 27 لاکھ کا چیک لے آ کے سیٹھ کو دے دیا. سیٹھ کہہ رہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ, تو رکھ لے. نہیں میں نہیں لے سکتا, 27 لاکھ روپے دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ اسی زمانے کی بات ہے, ابھی کی دو چار سال پرانی بات بتا رہا ہوں. 10 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے, 10 روپے کے. اگر ہم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس حساب سے کائنات کو چلا دے. ہم سب کمزور ہیں اپنے اپنے گریبان میں جا کے. ایک اور بڑا مسئلہ, میں نے کسی جگہ یہ کوٹیشن لکھی ہوئی دیکھی, بہت پسند آئی مجھے, کہ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننا بڑا کمال. سچ بولنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, سچ سننا بہت بڑا کمال ہے. آپ کا بچہ آ کے آپ کو بتایا کہ ابا میرے سے یہ غلطی ہو گئی, فلا مسئلہ ہو گیا تھا, آپ نے لکھا تنا تھا اس کی پیٹائی لگا دی, دوبارہ بولے گا وہ؟ دوبارہ کبھی نہیں, دوبارہ جھوٹ بولے گا. سچ سنیں. بیویاں بہت سی باتیں نہیں بتا پاتی اس وجہ سے کہ شوہر صاحب کو غصہ آ جائے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کبھی بھی کسی بھی معاملے کا فوراً رسپانس نہ کریں, اس سے عادت پڑ جائے گی سچ سننے کی. کسی بھی معاملے میں فوراً رسپانس کرنے کی عادت ختم کر لیں, ایک دم ہائی پر ہو گیا آدمی غصہ آ گیا, نہیں کسی بھی معاملے میں فوراً وہ نہیں کریں, سن لیں, بیٹھیں سوچیں, 2-4 گھنٹے گزر جائے پھر بلا کے پھر دیکھیں کہ کرنا کیا ہے. یعنی اس مجلس میں بھی نہ کریں, اگلی کسی مجلس میں اس کا اس پہ تاثرات کا اپنا اظہار کریں, کبھی بھی فوراً رسپانس نہ کریں, تو اس سے یہ عادت پڑ جائے گی کہ آپ سچ سن سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم اداروں وغیرہ میں ہوتے ہیں, کسی ملازم سے نقصان ہو گیا ہے, وہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اس کو موت نہ آوے گی جب تک وہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا. یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے, اور خیرخواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں. عار دلانے کا مطلب ہے اوہ کتنا برا آدمی, یہ ہے عار دلانا. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو روک رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے, تو حضرت نے یہاں پہ تشریح میں بات لکھ دی, یہ کہ کیسا نکما آدمی ہے, کیسا یوں ہے. اور مجھے یاد نہیں آ رہا شاید بعض روایات میں کوئی جسمانی عیب کے متعلق عار دلائے یا کسی برائی کے مطلب آر دلائے کہ بڑا نشہ ہی ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا, مرنے سے پہلے یہ نشہ ہی بن جائے گا. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ نشہ ہی نہ بنے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نشہ ہی بول دیا تو یہ بھی نشہ ہی بن جائے, لیکن وبال اس پہ ضرور پڑے گا, کچھ اور بن جائے گا, یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا اس کے ساتھ. لہذا کسی کا مذاق اللہ کے واسطے نہیں اڑانا چاہیے. اس موضوع پہ تو ہم بات کر ہی نہیں پائے. میں عام طور پہ یہ جو ہمارے یہاں خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں اللہ کے واسطے, اس معاملے میں اپنی زبانیں خاموش رکھا کریں. وہ دیکھا فلاں کی بچی بھاگ گئی, میں نے ان کی بچیاں بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں جنہوں نے اس طرح کی دوسری کی بچیوں پہ آوازیں اٹھائی تھی. زبانیں بند رکھنی چاہیے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی برائی کا تم تذکرہ بھی کرو. برائی کا تذکرہ برائی کی وجہ سے کرنا یہ بھی پسند نہیں ہے. شیطان اس میں مزے لیتا ہے. ہمارے یہاں تو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں باقاعدہ, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, اخباروں میں یہ پلندہ ہے سارا کا سارا. اور مصیبت یہ ہے کہ ان خبروں میں لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں, ہائی ریٹنگ کے پروگرام ہیں. بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے پروگرام کو جس میں دوسروں کی عزت اچھالی جاتی ہے, دوسروں کے گناہوں کو جو ہے نا وہ کرنا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ اگر ایسا ہے کہ کوئی آدمی واقعتا ظالم ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ دوسرے کی برائی کو, یہ ہمارا گیا گزرا جو قانون ہے اس کے اندر بھی اتنی رعایت ہے کہ کسی مجرم کو جب میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کپڑا پہنا کے پیش کرتے ہیں. دیکھا ہوگا اخباروں میں تصویریں آتی ہیں, اوپر سے تھیلا چڑھا دیتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں وہ تھیلا؟ تاکہ کسی کے باپ کو پر انگلی نہ اٹھے, یار تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ ٹی وی پر آ رہا تھا اور اس نے فلاں جرم کیا, وہ بیچارہ جی سکے. لیکن ہمارے یہاں تو جب خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں کیسے مزے لے لے کے ہم دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں, کیسے مزے لے لے کے اچھال رہے ہوتے ہیں. اور سورۃ النور کے شروع کے دو رکو پڑھے ہیں, اللہ کا کیسا غضب نازل ہوا ہے ان باتوں کو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت نہ ہوتی, لمسکتم, اس طرح کے الفاظ ہے کہ تم میں عذاب عظیم پکڑ لیتا. اور آگے فرمایا اگر آئندہ تم نے ایسا کیا, وہ تو ویسے وہ آیات تو خاص کانٹیکس میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت سے متعلق خاص کانٹیکس میں وہ آیات ہیں, لیکن الفاظ تو عام ہیں, الفاظ تو قیامت تک کے لیے ہوں, وہاں پہ نام تو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اس لیے جب الفاظ عام ہیں تو اس کا مفہوم بھی ہمیشہ کے لیے عام رہے گا. اگر کسی کا معاملہ ہوتا ہے, اور بہت دفعہ خام خواہ کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی اگر کسی پر آپ نے الزام لگایا ہے, قرآن مجید یہیں سے بات شروع کرتا ہے نا, اگر تم الزام لگا رہے ہو تو چار گواہ لے کر آؤ, اگر چار گواہ نہیں لا سکتے تو تم ہی جھوٹے ہو اللہ کی نظر میں, اور چار گواہ کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا برائی کے الزام میں, الٹے میں لٹک جاؤ نا, چار گواہ نہیں لا سکتے جو شریعت کا کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق الزام لگانے سے مطلب ہے. شوہر بیوی, اچھا اس کے اندر جو انتہائی حساس معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے, اس میں بھی شریعت کا اصول ہے کہ شوہر بیوی پہ بھی الزام نہیں لگا سکتا تا وقت کہ وہ چار قسمیں کھائے. اور وہ قسمیں کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. چار مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو, اور پانچویں مرتبہ کہے گا, نہیں چار مرتبہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو, اور پانچویں مرتبہ کہے گا اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر. یہ قسمیں کھائے گا, پھر بیوی قسم کھائے گی, پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, قاضی ان میں فسخ کرا دے گا, اس کو لیان کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عزت کوئی مسئلہ نہیں, عزت آنی جانی چیز ہے. دبا کے بیوی شوہر پہ الزام لگائے گی, بیوی شوہر پہ الزام لگائیں گے, پھڈے ہوں گے, یہ ہوگا, پھر واپس رہیں گے ساتھ. ابے بھائی تم یہ اگلی نسل کو کیا سمجھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے الزام لگا دیا, پیچ اپ ہو گیا, ہم خوش ہیں کہ بھائی بیوی دوبارہ سے مل گئے, لیکن جو بچے ہیں اگر ان کے سامنے کہیں یہ باتیں آ گئی کہ تمہارا باپ اس کردار کا تھا یا تمہاری ماں اس کردار کی تھی, کیا اثر پڑے گا ان پر؟ کتنا خطرناک اثر پڑے گا اس چیز کا. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے یار چھوڑ دو, جو ہو گیا ہو گیا, کسی کی عزت مت اچھالی. ہاں صرف ایک گنجائش ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے, وہ اپنے ظلم کے مداوے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ تھانے جا سکتا ہے, ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے, یا خاندان کی کوئی پنچایت بلا سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو بہت ڈھکے چھپے انداز میں اس معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن آج تو لوگ ویڈیو بنانے کو فخر کرتے ہیں کہ فلاں کے میرے پاس تو ثبوت ہے, ویڈیو ثبوت ہے, دماغ خراب ہو گیا, اور پھر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا ہمارے معاشرے پر, کسی کی ایبو پہ کو ایسے اچھالا جاتا ہے. اور اس حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں کہ کسی کو مسلمان کو آر دلائے تو وہ مرے گا نہیں اس سے پہلے کہ اس کا وبال اس پہ پڑے, تو جب پورا معاشرہ ایک دوسرے کو آر دلا رہا ہے اس طریقے سے تو ہم سبھی ملوث ہو جائیں گے. اور ہو رہا ہے بھائی آج کل اخبارات میں اور ٹی وی پر کون سے گناہ پہ آر نہیں دلائی جائے, فلاں سیاستدان ایسا, فلاں ایسا, فلاں ایسا, دبا کے کوئی گناہ کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے گناہ؟ ہونا تو یہ چاہیے لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں. بھائی رپورٹنگ ہوتی ہیں فلاں, یہاں تک کہ زنا کے اڈوں پہ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے شرب و نشے کے اڈوں کے حوالے سے, آج آخری دن یار تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے, بس ایک آدھ منٹ میں دعا کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے. لیکن کوئی چیز معاشرے میں ختم نہیں ہو رہی, ختم ہو رہی ہے کوئی چیز, سب پڑھ رہی ہے, سب پڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جو شریعت نے بتایا. المومن مرات المومن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اور آئینہ جا کے تقریر نہیں کرتا میرے چہرے پہ دھبا لگا ہوا ہے تو آئینہ مجھے ہی بتائے گا کہ میرے چہرے پہ دھبا لگا ہوا ہے, دوسرے کو نہیں آ کے بتائے گا کبھی. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے تو لہٰذا مومن مومن کو بتائے گا جا کے, لیکن جیسے آئینہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ ویسے بتایا گیا, اور آئینہ کبھی بڑھاتا بھی نہیں ہے, جتنا ہے اتنا ہی دکھائے گا, زیادہ بھی نہیں دکھائے گا کبھی. تو مومن مومن کا آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم کرنے والا بنا. الحمد للہ, اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله رمضان نزل دیا, ہم نے اس کی قدر نہ کی, یا اللہ اس کبھی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے, اس ناقدری پر ہماری پکڑ نہ فرما دیے گا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اور یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں, تراویح کی عبادت, یا اللہ اعتکاف کی عبادت, اور قرآن مجید کی تلاوت کی عبادت, یا اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما کر, یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دینا, یا اللہ اخلاص عطا فرما دینا. اگر کوئی دکھلاوا ہو گیا تو یا اللہ اسے بھی اس دکھلاوے کو کی نیت کو ختم فرما دیجیے ہمارے دلوں سے, اور یا اللہ اس کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ یہ اعمال تو پہلے ہی نہیں ہو پاتے اگر آپ نے یہ بھی ہمارے سر پر مار دیے کہ جاؤ یہ سب دکھلاوے کے لیے تھا, یا اللہ کہ ہم دوسرا عمل کہاں سے پیش کر سکیں گے. یا اللہ یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں قبول فرما لیجیے, یا اللہ ہمارے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اور یا اللہ رمضان کے اندر جب آپ نے طاعت کی توفیق دی, فجر کی نماز کی توفیق دی, یا اللہ ہمارے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق دی, تلاوت قرآن کی توفیق دی, شام کو تراویح کی توفیق دی, یا اللہ رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو جاری رکھنے والا بنائیے گا. اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں فجر مسجد میں باجماعت ادا کی, رمضان کے بعد بھی یا اللہ فجر باجماعت مسجد میں ادا کریں گے. اس طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی, رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين.